yoxnatu neena mo joxon yonenti bi hadiya bobu hadiya fas wowo bobu mu lay wax waaw neena aqsahu neena joxon nako mana mun la abdul jihani limu baxla ya lo di ñeel yonenti bi fiddatul abduldul wama ak baxla ba xamni akho aylatil buru aylatil moy yoxnatu yehdi hadi yalon nako lil karami di ñeel yonent bi te ay la dekk la bo xam mo ngi ci tefes gi ci digeunte makka misra degeli munita a'ta wu joxon nako it ashamatun hamal najasiyu ukhra benen baxla ñu neet amna baxla bo xam ni najasiyu joxon nako ko kazalika batay nik nonu kisra kisra ñu ni amna bo xam ni kisra joxon nañu ko waye gañu dinañ ci soow summa min domatin lela summa ukhra top benen baxla itam min domatin jëwé won na ko ci domatul jaldal ci xala domatul jaldal amna baxla bu mu te jëlé won wala tahimi dela bul gëlem bul def def le waye lela waqila lefla ma qila li nga xamni waxef lako min kisra mu tukke ci hadi kisra ak baxlam fa laysa lahu debbi ko ñeel saptul ak sax ndax neenañu kisra ni ñu yok yow lettre yonent bi mu mer ba xottaate ko sanni dakk ko koy ndoon koku du ko jox hadiye neenañu koku lool sax ñu weddi ko kama qila laka la waxef andal jillati fas ay tonkal al umami ñu di ulama wara mi xam xam ni dal lank nañu loolu jëngali neena amma ufayr ndik niko ufay xelab yonent bi la won wa ya'fur ak ya'fur wa qila nefna kuma ñom ñaar muradifa li ñoo daan ñaar ñi di way toggo himar al mustafa mbamu yonent bi al alami jëngale kadi kuñu xam kadi mandal ga waaw dela amon la ben ñaari xele bu bi ñu ko wax o fayni bi ñu ko wax ya'fun ñoñu ñoo yore won daam ñu yoreent bi daan ko toggo deug ta himaru sa'din mbamu sa'd ibn ubada dengari alu ubada sayyidu khasraj neena yenen ci bi def ko war genn bes rek munya amna mbek ci mo xamni man sama mbam yenen ci bi ko war bet na ci mbam mi ba terale la ko jox la ko yenen ci bi hadiya wa dhamu al himar sa'd mbamu sa'd ibn ubada fa ma'dudun li lima lahu ñeel yonenti bi adadan ci lim wa udda lima lafna aydalati inda ba'd fasiyan li ci ñoom wasira rafi'un li rafi'um tayal joxon nako mbam waaw mu dem ci gëlew ya neena qaswa'u abba'u jad'a'u وقيل فذي ترادفت نوق خير الخلق ذي القدم قصواء نيوخ لي دال موي بو خامني بي دايو دغ نوب با دنگ ابا موي بو خامني بي دايو خار نوب با جدعا من موي بو خامني بي بكن بنا فا دغون بي سي نيك لا تخني تودلكو ريك امنا تيا وقيل نيفنا دنگ لي fordi yine tara dafa la toggo nuxu khairil khalqi naga ndir ji mi def yi jil khalawi ke borom daraja mala ay borom tedd ga mala nuxu jam unaqati neena naga yi mu am yi dal wa qila nefna adba'u adba'u jad'a'u jad'a li wahidatin ñu wax ni adbaaw ak jabaa benn la rek dafa amoon ñaari tour dafa am lu wax yi la waxee la ni adbaaw adbaaw wa jabaaw ak jabaa li waaxidatin ñeel la benn naa qaswaa qaswaa li waaxidatin ñeel benn wax boo yàlla xilaa fii mu ne woona seen wuute ñoom waa siira waaw. Jimaalu gëlimam yu góor yi boo leen xamul maodo nee la saalabun ñuy tudde saalab delloo ko ci kundu ak yolleeku ga xul maodo nee la waxal ni haakaza ba tey lil badri ñeeyoon la yonent bi dégg ni jamalun gëlim waaw lil badri ñeeyoon la yonent bi xayrul orbi kay ngeen ji arab wala ajameek ajam jëmalun gëlim axmaru bu xonq layta wa amoon na ñi wax na ci fii ni amoon na gëlim goo xam ni gëlim gu xonq la mu ni wa xaaza làqoon na moom yonent bi muktasaban gëlim bu ñu tuddoon muktasab nee na fii an fii te doon nekk ca bakkena ma burratun ano maanaa jaaru xaalis dégg ni jaaru min fitnati mu tukkee ci xaalis nee na nag kañ la ko am yow ma badri neen ca bisu badal ba ci kan la ko jóge min abil xaqi mu ko jóge ci abu jëhla abu jëhla ba ñu ko reye ca badar gëlimam bu yonente bi moo ko jël sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko jële itam mujj na moom rek lay war di dem xare ñu ni nag ba nga xamee ni yàlla acce la ci umratu qada nee na hëjee yi mu doon rey boole la ca muktasab boobu pour merloo waa Makka ndax ba ñu yëgsee rek ñu gis gëlim gi seen xel dem ci Abu Jahl ñuy xoolaat gëlim gi di ko yumtee ñooy dem di ñëw di xoolaat di dugg di génn mu bàyyi nag ba nga xam ni mu ngay ba dajale hadaya mu boole ko ci hadiya yi ñu ràngal daal di jóbb ni leen rey leen ko ci hadiya yi waa Makka di bëgg a dee nag ni toroxal na gëlim gi dégg nga moo tax mu ni loo ñeeloon la ko min al liqaay tukkee ci liqaate mooy yi nga xam ni naaga goo xam ni gi bi mu juree yàggul te itam soom bari na nee na amoon na ci yooyu xëylun li mu xëyl te mooy ñeen fukk ak juróom xanaa ah wakaana te nekkoon na loo ñeel koy kaafun li mu kaaf te mooy yaar fukk yu raax yoo xam ne daayif na bont dégg nga ilay jëm fi ci moom doona mu tëxamii nee na yooyu amoon na ko ci jur ak yeneen ñaar yoo xam ni ngoon du nekk sàmm bi di wëlbatiku defal si ci moom indi leen dégg nga de waaw nee na bu ko defee bu leen indee nag mu rakk leen ba tax lu yu raaxu daf na gont ilay jëm ci moom doola mu tëami ci dul sikk ci dul suumam di xër ba tey ni ak ñaari jiir azima tey ni ñu di ñaari yu di way màgg min la rani yooyu tukkee nañ ci meew fii kunni leelin ci bépp guddi nee na guddi guy rekk dinañu ko ci rattal ñaari ponkali jiir ba ñu fees benn indi jàll màgg na allahu yàlla wal xakam yi kay boroom xikma dégg nga nee na wa inna fiha aji nekk la ci manaaix yo liqaax yooyu xasiraatin way bari soow dégg nga waaw yooyu nga xam ni dañu leen daa yu fariquha yoo xam ni daana leen séddale ak daana leen teqale rasulul urbi yonentub arab wala ajam ak ajam ala nisaayi ci soxnaam yi nee na yooyu buñu leen masaarat bu ñëwee dañ leen di séddale ci soxna yi kenn ku ne ñu jox la sa wàll nee na ñu naa tukkee na ci naaga yooyu kama jaa na nekkalu ñu dikkale alxinaau ma uraisul buxuum wa samraau nee na yi kenn bu ci naag naaga la woo xam ni ñu na ñu bokkoon na ci naaga yonent bi waaw bi fathihimi waaye dooni simra da nga naa samra moo tax bi fathihimi ci fatasin ji nee na wa bardatun marwatun saadiyatun xasirun yusayratun muhratun rayyaa muy rayyaa u la woon wooyee tax mu ne rayyaa moo tax muy rayyaa u di maddi mii ci madd gi nag kàllal gi te ko da nga naan rayyaa u waaw du maqsur mamdud la waaw ne la raya u bokon bo mu bokon ci geleem yu naga yi shaqra'u suhba'u wal adba'u ak adba'u marra neena rabbal la la ñeel geleem ya kamis li qaswa ni ci qaswa mom itam passé won nañ ko jaba'a jaba'a yépp ko nañ ko de nga neena nek la ci zikru khul fi mi tudd seen wuté wa gairu la ak yeneen yudul yoyu bima ci li nga xamni yi nga xamni zikrul ak tuddulen yefolu dana guddal bi ci mom bawrani buy len indi won ngir ni dana gudd lol ba jiggi dayo motax man wa gairu la ak yeneen yudul la ga yura tudd bima ci nga xamni zikrul ak tuddulen yefolu dana gudde mo wax ji bi ci mom de nga waya ata indi la bil addi ci limu geleem yoyu yep zaynul iraqi alfiyatu iraq lena al iraq yu alfiyatu bo mutaalif ci sira indi na ci tuy geleem yoyu yep lega de faxtani ni nga mang lol li la bo de me ci alfiyatu iraqi nga ca fek tuy geleem yoyu bari na lol lega de munelo ñeelon la ko malaa'ihu ay gattu yi di way bari sow tar'ahunna yoo xam ne daa na leen sàmm daayatu sur démba sa rooxu ne lamu daa gontu fi kulli leylin ci bépp guddi doona mu tëxami ci lu dul ñu kuy tuumaal nee na bu ko ko defee bu sàmmee ba ngoon mu jofal si ragsi yépp nag dégg nga day mu ni yadooru daana wóore biya ak yoom alal buyooti ca léeg ya dégg nga mala yadooru daana wóore alhaaji yonente biya ak yoom alal buyooti ca néeg ya nee na fu mu moome rek foofu la ñu yóbbu meew mooma dégg nga de bu ko defee ñu indi ko foofa mu séddale ko nag njaboot gi minha bokkoon na ci gàtt yooyu allati benn ba nga xam ni ixtasaha jagowoon na ko sur ban ci naan wala yu lami te yeddee fa ko neena nag am na ci deex boo xam ni dafa daa wax ni buy ko rattee dañ ma ko beral moom rek lay naan waaw waaye nag neena ni ci moomeem rek fu mu moomee rek bu sàmm bi ñëwee fa lay indi meew ma ñu séddale ko dégg nga di moo tax ñu séddale ko moo tax mu ne yadooru daana wëndeelu biya ak meew moom alal bu yooti ca néeg ya alhaaji aj jubli ji waaw nee na duciyat tuddeef na leen ah gàtt boobu nga xam ne moom la tàmmu woon naan soowam ba dañu ko daa beral mu ne duciyat tuddeefoon na ko moom gàtt boobu bi xaw fasin ci waaw gi xaw sa aw xay sa ci wala xay sa ci yaagi waaye benn bi rekk la waaw dégg nga de nee na yamanul gàtt buy wax yaman chaatul gàtt la woon dégg nga loo di ñeel yonent bi amoon na gàtt boo xam ci yaman la tuddoon nee na xamarul gàtt buy wax xamar uddat limaalif na ko ci gàtt yi fala tahimibul def ne ñu wax ni bayt bii moo tax mooy sababu miim ya aw ndax dañu ko laajal mawdo ndax dafa am ni ko daal def ñetti gàtt xawsatu xaysatu waaw ñu ko dafa am ni ko daal def ñaari gàtt xawsatu di gàtt xaysatu mu woon li nag déedéet wuutey tur yee ci moo ko def ñaar moo tax mu ni duciyat gàtt boobu yonente bi taamu woon naan soowam bañ da ko beral duciyat tuddeefoon na ko bi xawsatin ci xawsati aw xaysati wala xaysa yaagi nee na aflaalu atraafu suqyaa zamsamun baratun wa ajsatun warsatun ak warsa faqra da nga jàng warsa nag bi mun ajami ci tomb gi ñetti tomb yi dégg nga de waxat xawaa yëpp ci gàtt yi la nee na waxat xawaa làqoon na moom yonente bi mi atan téeméer li mu téeméer saatan ci gàtt. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay gàttam ci téeméer la ko rek le woon, nangu wu nit mu pensé ko ndax bu judd rek mu rey benn bu mag. Dégg nga dañ walay salaha te deddi ñeel téeméer boobu zeydu ndolent alal adadi ci limba al maadudi ba maxdudi ba di bu nu dayal min xanami ci laala moom gàttee la. Mu ni wayes boobu daal la rendi achaata gàtt bi raayiha aji sàmmam ida wulidat ngeen juréef na bëxma sun doom makaanaa ci palaasam min doo nimaa wa fami ci loolu ndolent rek bu judd rek ñu rey benn mu yëpp ci téeméer yi. Maa doon ne la wa maa ataanaa dikkalu nu day iqtinaaul mustafa yaruk mustafa baqaral nag nee na ni gëneem dikke gàtt dikke ni gisul fenn foo xam ni fii daala fa yar nag laakin waaye ni am mu daxin aji tëraskee la bihaa ca nag an ahlihi nee na wuutu ñoñam ma ña alxami ña di ñu xormaal nee na nag waaye nag daana ko tëraskee waaye mas koo yar. Xaaga laqoon na albadru yonent bi mursidu naa ki aji jubal sunu am yabal diiti seq gu weex amoon na seq gu weex boo xam ne gi seq gi da koy topp fu mu moomee rek foofa lay fanaan wa kaan nee na wa kaana daal na nekk ku la leelin ci bépp guddi dégg nga lam yar ni daawul dañ indahoo ci moom dégg nga de wala nga ne wa kaana nekkoon na lam yar ni masula dañ ak masula taqalikoo dégg nga ku la leelin ci bépp guddi indahoo ci moom mu fanaan rek nee na foofa lay cheikh ji fanaan bu njël de tee rek mu sab loolu daal mooy li nga xam ne moom la fàggu woon ci jur nee na yaru jur nag kon yaakaar naa ni xëy na cosaan la ci nit ndax ba yàlla wàccee aadama la wàcce jur wàccee rab rab di dëkk ci àll ba nit di ca jariñu jur dëkk ci kër gi nit di ci jariñu muy dem di dem ba yonent bi ñëw nee na yonent yi faf yonent yi yépp sax bu ci nekk sàmm na ba moomit sàmm na ngir mu fekk rangu yonent yi ci seen mécce te mooy càmm kon juru kër am na solo waaw nga lay li mu làqoon ci ay jur diggante gëléem ak nag ni dénga ak béy waaye ma ne ak nag sax ak gëléem ak béy ak xaar waaye nag nag ma su ko yar wax nañ la ni ma su lu yar nag alhamdulilahi min alcheitan alrajim bismillahi arrahman arrahim الفتح الرجاء والعشرون في ذكر ما له صلى الله عليه وسلم من السلاح بنفس نار فكيل بأثنين وفي درس دولة الهيرة والذين حمل الممل حمل في أي جانب رأي أثنين جفن كائن في والوكر ورموني إن السلوح فمأم كذلك إن السيوف فمأسور كذا الخلاع ومخزم عظب بتار كل كمي نين إن السيوف نيكي جاسي يونتبي صلى الله عليه وسلم بشجك فمأسور موي جاسي جندون تبي مأسور yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la donne woon ci pàppaam loola tax nga déggoom ñu naa sayfan kaza wa riqun jaasi jooju mu donne woon ci abdullahi moom la mu joon tudde masur ba muy dem madina mu yóbbuwaale ko mooy njaalbeenu jaasi ju mu jëkka moom dégg nga كذلك نكنون الخلاعي جاسي جويت تدي خلاعي نوخني جاسي جوجو موكو جريوان چي بن دك بو خامني بي بلاص لا چا كوغا ني تدي دك با خالا ومخزم امنا جاسي جو خامني جيت نكو تدون مخزم بوكون ني چي جاسي يونتي بي danga de adbun amna jaasi jo xam ñu ko tudde won adbu li taxone ñu tudde ko day ni ñaw ga mu ñewon mo taxone ñu tudde ko albattar neena jaasi jo ñu tudde won adbu nak yonent bi sa'd ibn ubada danga moko ko joxone ci bañu xare badar ba ci lako sa'd ibn ubada joxone yonent bi neena al battar amna jasi ju tud battar momitam ñu koy jele ci battar bi fi dotna rek badi dog battar kullakami bepp jambar neena al battar badi doga kon kulakami bepp jambar neena ko fu itam li taxo ñu tudde ko battar modi dañoo delo turwi ci melo wa mo wax la ni yonenti bi ni ma la ko mala waxe amon na fukki jaasi ak juroom ñent ma'sur khula'i mikhzam abd al battar hat rasul qadib wal fiqar samsamat درس الحمار ذنوني كشوح خرنق بطراء سعدية ذات الفضول حواش يلا فك جاسي ويجوهم ينتي نورون جاسيم مم ينتي صلى الله عليه وسلم دين قال يلا حتف أمنا جاسي جيت دون حتف دين لوكوش حتف بيفري دين دين قال لي أو lolo mom lolo tax ñu tudde ko ko rasul amna jaasi ji ñu tudde won rasul mom ñu ko delo ci rasa bu bi firi di bu dalé ci yaram rek néna ni aw xéet di def boko sané ci ndox non lay def ci yaram dugg ba kenn dootu ko gisse ci qadib amon na jaasi ji ñu tudde won qadib lu taxone ñu tudde ko ko neena gudd ga mu gudd ak sew ga ak noy ga di nu rok char bal khas ak denga de lolo taxone ñu tudde ko khabib neena amon na dol fiqar jass ji ñu tudde won dol fiqar yaronte bi amon na ko sallallahu alaihi wasallam denga neena itam wazit na nga dolli ci jafiya neena samsamatan la nga ca dolli jafi ji ñu wax samsamatu muni nak waftahan na nga fata fadihi ñaari sadi sagu jekk geegu mujj yeb dañ leen di fata samsamatu ngay wax motax muy waftahan sadihi ñaari sadi tastaqim bu ko defee nga jub ci sa tuddin ak sa naxu janga neena darsul ximaari am na jaasi joo xam ni mu ngi tuddoon darsul ximaar yonente bi amoon na ko sallallahu alayhi wasallam wa zunnuunin amoon na jaasi juñu tudde woon zunnuun yonente bi amoon na ko sallallahu alayhi wasallam kazaaka batay kashoox amoon na jaasi juñ tudde woon kashoox ne mawdoni ka sabour kashoox sabour kashooxun sabourun ñu bokk ak wasnu bi wasnin ci mandaxe neena murtadal maana li murtadal murtadal ñeeloon na ku ñu gërëm ci kanam ko daaji sedd lu la neexee nga def ko xabaru muqaddam nga ni murtadal ñeeloon na ku ñu gërëm ci nga la tale ci lambe kanam ko daaji sedd dartul xamaari zunnu kasuux waaw lu yëpp amoon na ko nee na simi na nga mandargaal fi dil fiqaari ci jaas ci wax dil fiqaar ilaqatan gàddukaay xelqatan nee na ak jaaro min fi dasin bu tukkee ci xaalis wa xabiatan nee na ba tey itam moomit mooy liy wax ponk wa qaimatan ak ponk dégg yëpp yooyu yëpp ci xaalis la woon ilaqatan min fiddatin xelqatan min fiddatin qabi'atan min fiddatin qa'imatan min fidda dana yoy yep ci xal liñ leen liggéey ndax comme arab dañu da def ponk bi ñu def ko ponk xal gaddukaay bi ñu def ko ko jaaro yi nga xamni mom lañuy def ci mbar mi ñu def yoy yep mo taxone mu wax la ni yoy yep nak ci xalis la won ñoo liggéey won ko mom te ul fiqar mel ni rek da nga na alaqatu dil fiqari waaw wa xalqatuhu wa qabiatuhu wa qaimatuhu wa zuwabatuhu wa naluhu yëpp min fiddatin yëpp ci xaalis lañu ko liggéeyee dégg nga wa qabiatan wa qaimatan fi dil fiqari si mu ni bakratuhu bakratuhu waaw naluhu aydan duwabatuhu nee na bakratuhu ponkam ba naluhu suufu jaasi ja aydan ati duwabatuhu mu ni mbiccam ya yëpp xaalis la yaa rabbi yow sama boroom salli yal na nga dolli xiwal alal haadi jëme ci yonent bi di aji jubli ilal umami jëme ci sharia allah haadi ci yonent bi di aji jubli ilal umami jëme ci sharia nee na jaasiyaa ngoog bokk na ca fiddatun nee na ca jaasiya la xer nequn ca la batraa'u ca jaasiya la saadiyatun batraa'u ñu ni lu tax ñu tudde ko batraa nee nañu gàtt dafa jaasi ju gàtt la woon nee na saadiyatun lu taxoon ñu tudde ko saadiyatun nee na dañu ko jënde woon ci benn dëkk bu ñuy wax saad ca kow ga yaatul fudool yi ci jaasi yoon ñu ne lu tax ñu tuyoon ko yaatul fudool yi mu ni dafa ëppoon limitu jaasi ci guddaay dafa gudd ba yi paase ni jaasi war a toll dégg nga xawaasin nee na ba ñu doon tudde yaatul xawaas dégg nga moo di ba di boroomi mbicc nu mii wal wi saaxu nee na jaasi juy wax yu saax nu mii askane def na ko ci jaasi ya dégg nga de nee na yooyu yépp benn bu ci nekk ci nga yu la tuddee dafa am lu ñuy mandargaal ci sa meloo nee na waa ku fudoon yi tudde nañu ko ngir gudd gi mu gudd waaw nee na Saad ibn Ubaada mooy ki nga xam ni kii moo ko ko joxoon hadiya dégg bi nee na xer neq tudde nañu ko xer neq ngir nooy gi mu maanaa lambax gi mu ni mu meloon di lambax boo nee nii mu mel ni luy lambax loolu taxoon ñu tudde ko xir neq batraa nag gàtt gaa taxoon waaw saadiyatun wax la la ni dañ ko jële ci dëkk boobu ñu wax saad dëkk la ca kow ga dégg nga nee na sabu duroi jaasiya jeex foofu mu dem ci mbubbi koŋ ya neena sam'u duru'i lawati kana yalbasuha khayrul bariyati fi harbin wa multatimi neena sam'u duru'i jurom ñaari mbuddi kon allawati yoy yi nga xamni kala nekkon na khayrul bariyati ngam jimbinde bi yalbasuha don len dan len sol fi harbin ci xex ci xare wa multatimi ak songo dengene amna juroom mbuddi ko yo xamni bu ci nek da ko da yobbu guer da la ko yobbu guer kon yonent bi wax la la ni mbuddi ko mbuddi guerami juroom lañu won ha'u qissi neena juroomi khala